हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। तो अनुरोध है कि मैं भगवद गीता के बारे में कुछ कहूंगा। ऐसे है कि बहुत से लोग इस प्रकार का धार्मिक प्रवचन सुन के वापस घर जाते हैं और सोचते थे वो अच्छा था, उससे थोड़ा पुण्य मिला मेरे जीवन में, ऐसे अच्छा हो। कभी कभी धार्मिक प्रवचन सुनना, कभी कभी मंदिर जाना आज सुबह मेरा परम सौभाग्य था कि बहुत दिन के बाद अवसर मिला श्री श्री लक्ष्मी वराह नरसिंह स्वामी का दर्शन प्राप्त करना। तो सिंहाचलम मंदिर में मैं अकेला नहीं था, बहुत से लोग गए हैं, ज्यादा लोग विशाखापट्टनम रहने वाले थे। तो आज तक भारत में यही धारणा है कि मंदिर जाना अच्छा है, प्रवचन सुनना अच्छा है, धार्मिक होना अच्छा है। लेकिन धार्मिक होना, इसका वास्तविक मतलब क्या है और भगवद गीता सुनना अर्जुन जैसे सुन ले, इस प्रकार का व्यक्ति जो अर्जुन जैसे भगवद गीता ग्रहण किए थे, इनका व्यक्तिगत जीवन में बहुत कम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कम लोग उत्साही है। इस श्लोक में सिद्धि शब्द का मतलब नहीं है योग शक्ति प्राप्त करके कुछ जादू दिखाना, उस प्रकार की सिद्धि में परम सिद्धि है वास्तविक सत्य को समझ के। वो परम सत्य प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन उत्सर्ग करना। तो बहुत से लोग अभी तक पुण्यवान है लेकिन जो उत्साही है परम सत्य प्राप्त करने के लिए बहुत कम है। सामान्यतः लोग मंदिर या मस्जिद या गिरजा चर्च जाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको आशीर्वाद दो जिससे मेरा भौतिक जीवन सुख शांति से चलेगा, वो ही भगवान का आशीर्वाद। और ऐसे बहुत से लोग साधु के पास जाते और आशीर्वाद मांगते, तो किस लिए, जिससे आशीर्वाद किस लिए, वो दो हफ्ते के बाद मेरी परीक्षा या मेरा लड़का की परीक्षा होगी और घर में कुछ तकलीफ है। तो हर घर में हर समय तकलीफ होते और इसलिए साधु के पास जाना है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो आप आशीर्वाद दो, आप ये साधु महाराज आप तपस्या करो और हम आपसे तपस्या नहीं करके आपसे आशीर्वाद लेंगे और हमारा फायदा होगा। ऐसे तो आप तपस्या करो, हम दंडवाद करेंगे और आप आपकी शक्ति हमको दे, जिससे हम सभी विघ्न से मुक्त हो सके। लेकिन यही धर्म की धर्म का सार नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत का लक्षण है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय अर्थात जितने भी हम प्रयास करते भी हो करते हैं न क्यों, तो फिर भी हम सुख नहीं मिलेंगे, दुख मिलेंगे। और सुख मिल के भी वो भौतिक सुख किस प्रकार का सुख, हम पूर्ण सुख चाहते हैं लेकिन पूर्ण सुख हम नहीं मिलते। और अगर हम सुख मिलते हैं तो मिलके समझते कि ये सुख नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, तो सामान्यतः लोग सोचते कि मेरे पास काफी पैसा नहीं है, सब ऐसे सोचते कि सब की इच्छा है और ज्यादा पैसा मिलना, और सब सोचते कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा था मैं और सुखी होता। सब ऐसे सोच, कितने लोग तिरुपति जाते और हुंडी में पैसा डालते, क्यों? क्योंकि विश्वास है कि अगर 100 रुपया देना है उससे 200 रुपया मिलेंगे। विश्वास है और लगते सही है, ऐसा होता। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये एक प्रकार का बिजनेस है, धार्मिक व्यापार। तो सबकी आशा है कि अगर हम ज्यादा पैसे मिलेंगे हम बहुत सुखी होंगे। कल मेरा एक प्रवचन था श्री प्रकाश विद्यानिकेतन में, एक स्कूल में, और बच्चे से मैंने पूछा कि तो आप क्या अमेरिका जाना चाहते हो? हाँ जी हाँ, हाँ। क्यों? तो एक लड़का साफ बोला कि क्योंकि अमेरिका में पैसा डॉलर मिलने का अवसर है ज्यादा, तो वो ही कारण है। तो yeah, even the rate, 45 rupees per dollar. होशियारला। तो जवाब में मैं बोला कि मैं कुछ दिन के पहले अमेरिका में था और वहां पर अमेरिकी लोग को बोला कि इतने सारे लोग, मैं इंडिया में रहता हूं और इंडिया में ही, और कितने लोग पागल हैं अमेरिकन जाने के लिए। सब अमेरिकन कॉन्सुलेट में 4 महीने का वेटिंग लिस्ट खाली इंटरव्यू के लिए, वीजा मिलने के लिए 4 अमेरिकन कॉन्सुलेट है इंडिया में। तो पागल है अमेरिका जाने के लिए। तो आप सब अमेरिकन है और आपके पास और सब कुछ है जो इंडियन लोग यहां आने के लिए चाहते हैं। आपके पास सबका, एक्चुअली सब नहीं है, अमेरिका में भी ज्यादा लोग बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन उसी इलाके में मैं दक्षिण कैलिफोर्निया में था जिसमें बहुत से लोग धनी हैं, तो सबको बोला कि आप धनी हैं, सबका परिवार में कम से कम 2-3 कार है और सभी सुविधाएं हैं, तो फिर भी आप कोई सुखी नहीं है, सब बहुत चिंतित है और तनाव भी है और डिप्रेशन भी है, तो सब मेरी बात स्वीकार की, कोई खिलाफ नहीं की। सब बोले यस यस, व्हाट यू से इज ट्रू, आप सच बोलते हैं। तो यही प्रमाण है कि खाली पैसा प्राप्त करने से सुख नहीं मिलता। और जब मैं इसी बात बोलते हूं, सब हाँ हाँ हाँ बोलते, फिर भी सब पागल है पैसा के पीछे। क्यों? क्योंकि वास्तविक सुख प्राप्त करने का उपाय हम नहीं जानते। हमारा विश्वास है रूपी में नहीं है, डॉलर में, मनी में। और इसलिए हम मंदिर जाते हैं जिससे हम भौतिक सुख प्राप्त। पैसा है एक उपाय, जिससे खाली पैसा सही नहीं है तो स्वास्थ्य भी अच्छे होने चाहिए और घर में शांति होने चाहिए। तो ये हमारी इच्छा है या कल्पना है कि अगर घर में शांति हो और काफी पैसा है और सबकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, फिर हम सुखी होंगे। लेकिन घर में शांति स्थापना बहुत मुश्किल है, खास आधुनिक जमाने में। और सबकी स्वास्थ्य तो सदैव अच्छी नहीं होगी, और पैसे तो कभी भी काफी नहीं होते। और यही सब मिलके भी घर में सबकी स्वास्थ्य अच्छी होना, कोई जागरण नहीं हो और काफी पैसा है, तो भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यही स्थिति नहीं रहेगी। अगर घर में सुख शांति हो उस स्थिति नहीं रहेगी। काल, भगवान काल रूप में सब कुछ विनाश करते, मृत्यु सर्वहरश्चाह, भगवान कहते हैं गीता में कि मृत्यु का रूप में मैं सब कुछ हरण करता हूं। तो आपके पास क्या है? एक मारुति है, एक बजाज है, एक अपार्टमेंट है, तो ये सब है, लेकिन मृत्यु का समय मारुति टीवी सब कुछ चढ़ के खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो जब हम इस प्रकार की बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये नेगेटिव परिप्रेक्ष्य, नेगेटिव आउटलुक, नेगेटिव करीब नेगेटिव है लेकिन रियलिस्टिक भी है, यही खड़ा सच है। लेकिन हमारा परिप्रेक्ष्य नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि परस्तस्मात् भावान्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस नश्वरशील जगत में दुख होते हैं और वास्तविक सुख प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत भी है जिसमें जन्म मृत्यु चरा व्याधि जो भौतिक जगत के चार मुख्य कारण है, दुख का मुख्य कारण। एक जगत है जिसमें जन्म मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु वार्धक्य बुढ़ापा और व्याधि बीमार रोग ये सब नहीं होते, और वो जगत वैकुंठ जगत बोलते। वैकुंठ का मतलब जिसमें वास्तविक सुख शांति सदैव उपस्थित है। गीता और वेद शास्त्र से हम यही पता मिलते हैं कि हम जीव हैं, हम सनातन हैं, और जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। हम सनातन हैं। मृत्यु का मतलब शरीर का पतन, शरीर का मरण, लेकिन शरीर का अंत के बाद आत्मा जिससे जीवन होते हैं, इसलिए आत्मा का दूसरा नाम है जीव। तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आप डॉक्टर हैं नहीं? आप जो नोट लिखते हैं आप डॉक्टर? Yes. किस प्रकार का डॉक्टर? फिजिशियन एमडी। फिजिशियन एमडी। कोई दूसरे डॉक्टर है यहाँ पर? नहीं, एक डॉक्टर। तो आप डॉक्टर हैं और आप ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन कोई चिकित्सा नहीं है मृत्यु के लिए। और रिसर्च भी नहीं होते मृत्यु रोकने के लिए। कैंसर रिसर्च है, एड्स रिसर्च है, मलेरिया रिसर्च बहुत कम है, क्योंकि मलेरिया तो खास गरीब देशों में है, और ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इतने सलाह नहीं होगा मलेरिया रिसर्च करने से। तो ये सब रिसर्च चलते, लेकिन पूरा दुनिया में कुछ रिसर्च नहीं चलते मृत्यु रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि स्वीकार नहीं करके भी सब डॉक्टर जानते हैं कि मृत्यु रोकना संभव नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो जिंदा शरीर और शव में क्या अंतर है, अर्थात मृत्यु का क्या है? डॉक्टर बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप्ड, हार्ट फंक्शन स्टॉप्ड, ब्रेन फंक्शन स्टॉप्ड, रेस्पिरेटरी फंक्शन स्टॉप्ड, मतलब मर गए। तो ऐसे हम विश्लेषण कर सकते हैं कि वो सभी शारीरिक क्रिया रुक गए हैं, लेकिन क्यों? तो शव और जिंदा शरीर में तो एक ही केमिकल्स है, तो ऐसा होते है क्यों? जन्म के बाद वो सब केमिकल्स जो है शरीर का अंदर सबका सहयोगिता है जिससे नया शिशु की पुष्टि होगी, और छोटे सा शिशु धीरे धीरे बड़ा होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एजिंग प्रोसेस होते हैं और जितने भी विटामिन ई खाना है तो अमेरिका में एक बड़ा फैशन है, सब विटामिन ई टैबलेट्स खाते हैं। उससे आशा है कि हम इतने से जल्दी मार नहीं जाएंगे। स्टॉप्स द एजिंग प्रोसेस, सो वी टोल्ड। और बहुत से लोग योग व्यायाम भी करते हैं और योग करने से आयु लंबा होते हैं, वो सही है। मैं स्वयं देखा कुंभ मेला में कुछ योगी जिनके बाल इतना लंबा था कि उससे मैंने अनुमान किया कि वो ऐसा योगी तो 300 वर्ष के अधिक उसका उनका आयु। तो योग शास्त्र में बोलते हैं कि श्वास नियंत्रण करने से आयु लंबा होते, लेकिन कोई भी योगी अगर 300, 400, 500 से अधिक साल में एक शरीर में रहते हैं तो फिर भी मृत्यु होगा एक दिन। हम नहीं चाहते। सबसे बड़ा दंड है, क्या बोलते हैं पनिशमेंट हिंदी में, संस्कृत में पनिशमेंट, दंड, सजा। सबसे बड़ा है मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। क्यों? तो एक थियोरी है, एक मत है कि सब व्यक्ति तो खाली केमिकल्स है, कोई आत्मा नहीं है। तो अगर हम खाली केमिकल्स है तो क्यों हम मृत्यु से डर लगते? तो केमिकल्स अभी ऐसे है और मृत्यु के बाद तो उसके बाद जो स्मशान जाना है, तो ये शरीर जो अभी ऐसे रूप में है तो उसके बाद तो छाया होगा ना। क्रिश्चियन और मुस्लिम सिस्टम है तो नाची में रखना, और फांसी सिस्टम है वो क्या बोलते हैं वल्चर, गुरूर को खिलाना शरीर। आपको मालूम है बॉम्बे में फांसी है, और एक जब एक फांसी मार जाते हैं तो वो फांसी का शव तो एक बड़ा स्तंभ के ऊपर रखना है, और सब वल्चर क्या बोलते हैं गुरूर, गुरूर आते हैं और खाते हैं। शकुन, आई ओनली नो द संस्कृत शब्द, वल्चर, वल्चर क्या बोलते हैं? तो एक प्रकार का पक्षी आते हैं जो शाफ खाते हैं, और मुझे नहीं मालूम अच्छी तरह हिंदी शब्द, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी उस प्रकार का पक्षी। लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा तो इसलिए शोक का क्या कारण है? तो खाली केमिकल्स है। तो इसलिए क्या शोक है? हम न्यूज़पेपर में हर रोज देखते हैं इन मेमोरियम विथ ग्रेट ग्रीफ, बहुत शोक से हम बोलते हैं हमारी माँ गई है, क्या क्यों क्यों शोक होते? तो खाली रसायन का विकार है। डॉक्टर भी रोते हैं, अगर डॉक्टर की मार मार जाते हैं तो डॉक्टर जो नास्तिक है, अगर डॉक्टर नास्तिक है तो वो भी रोते हैं, ओ मेरी माँ। तो क्यों रोते हैं? अगर वो सब खाली केमिकल्स है तो केमिकल्स के लिए क्यों रोते हैं? तो स्कूल में केमिस्ट्री क्लास में हम सीखते हैं एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड लाना है और अमोनिया लाना है और दोनों मिक्स करने के कुछ एफएसएस गैस आते है और रिएक्शन हो गए, तो फिर हम क्या सल्फ्यूरिक एसिड अभी नहीं है, अभी सॉल्ट प्लस वाटर हो गया है, हम नहीं से क्या हम नहीं रोते क्यों? तो शरीर के लिए जवाब है कि हम शरीर के लिए नहीं रोते है, हम आत्मा के लिए रोते। और इसलिए तो अगर एक आदमी का एक आदमी की गाड़ी अगर क्रैश हो और गाड़ी खलास होते हैं तो दूसरे ड्राइवर का कुछ पैसा देना है नहीं। लेकिन अगर एक आदमी को मार देना है, हत्या करना है, तो वो बहुत और सीरियस अपराध है नहीं। गाड़ी को नष्ट करना और आदमी को हत्या करना तो एक ही नहीं है, तो दोनों केमिकल्स है। तो अगर गाड़ी को नष्ट करना है वो क्राइम है, लेकिन अगर आदमी को हत्या करना वो और बहुत और सीरियस क्राइम है नहीं। क्यों फर्क है? क्यों? क्यों दोनों केमिकल्स है लेकिन शरीर में आत्मा है, इसलिए हम ज्यादा मूल्य देते हैं शरीर को। तो एक्चुअली स्वीकार करके अथवा नहीं करके हम सब महसूस करते हैं कि शरीर का अंदर में आत्मा है। तो आत्मा को खोज करना यही धर्म है। खाली मैं क्रिश्चियन हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, खाली ऐसे बोलना या मंदिर जाना, हे भगवान मुझको पैसे दो, तो यही वास्तविक धर्म नहीं है। वो आत्मा क्या है और किस लिए हम सुख खोजने वाला है लेकिन सुख नहीं मिलते। बड़ी आशा है सबकी कि हम सुख मिलेंगे, लेकिन सुख प्राप्त करना नहीं है, थोड़ा सा होता है। अगर कोई लॉटरी इनाम प्राप्त है 1 लाख रुपीज, ओ 1 लाख रुपीज, तो बहुत सुखी होते। तो 1 रुपया दिया और उससे भाग्य से 1 लाख रुपया मिला, तो वो सुख क्या है? वो सुख है कि उस कल्पना है कि 1 लाख प्राप्त करके मैं सुखी हूं, लेकिन वास्तव में सुख नहीं होते। तो 1 लाख मिल के क्या कहते हैं? तो एक नया मिक्सी खरीद लेते हैं और कुछ हाउस होल्ड आइटम्स खरीद करते, फिर 1 लाख खत्म हो गया। और मिक्सी और न्यू बजाज ये उससे सुख नहीं होते। अगर न्यू बजाज हो तो न्यू बजाज पर आप ट्रैफिक जाम में बैठ सकते, ओल्ड बजाज पर नहीं है। और अगर एसी कार है तो ट्रैफिक जाम में बैठने में थोड़ा सा आराम होता है, लेकिन सुख नहीं होते, तो फिर भी नाराज होते, तो इतना सा ट्रैफिक है क्यों, सबको भगाओ, मुझको रास्ते दो। तो आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, यही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आत्मा है। तो कि मैं आत्मा हूं हम नहीं समझते, तो मैं कौन हूं हम नहीं जानते, और हम पूरा जीवन में प्रयास करते सुख के लिए, लेकिन हम नहीं जानते हम कौन है और कैसे आत्म सुख जो वास्तविक सुख प्राप्त करना है नहीं जानते, तो हम कैसे पूरा जीवन को नष्ट कर लेते, हम सुख को खोज करते हैं, लेकिन हम कैसे सुख मिलेंगे अगर हम नहीं जानते हम कौन है। मैं आत्मा हूं और आत्मा का प्रयोजन है, जरूरत है आत्मा सुख, हम शरीर नहीं है, इसलिए शारीरिक सुख से हम सुख नहीं मिलते। तो आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय सनातन पूर्ण ज्ञानमय और आनंदमय, और इसलिए हम सनातन होने के लिए, ज्ञानी होने के लिए, आनंदमय होने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इस भौतिक स्थिति में मृत्यु होते हैं असनातन अवस्था, और हमारा ज्ञान बहुत सीमित होते हैं, और हम आनंद जो है वो भी बहुत कम होते हैं, और काल से सीमित है। तो मानव जीवन में यही प्रयास करना चाहिए, यही समझना, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर अस्थाई है लेकिन मैं सनातन हूं। तो कैसे मैं सनातन स्थिति में स्थित हो सकता हूं, तो ये वास्तविक इस प्रकार का प्रश्न करना और इस प्रकार का प्रयास करना आत्मा को समझना, यही वास्तविक धर्म का आरंभ है। तो आज का बहुत सांप्रदायिक प्रचार है, क्रिश्चियन हो नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन भगवान कौन है और आत्मा का क्या संबंध है भगवान या गॉड या अल्लाह के साथ, इस सबसे महत्वपूर्ण विषय में किसी का इंटरेस्ट, किसी की रुचि नहीं है। वास्तविक धर्म निरपेक्ष है, यही सब प्रश्न करना, मैं कौन हूं, भगवान या परम सत्ता क्या या कौन है, और हमारा क्या संबंध है परम सत्य के साथ। तो वास्तविक धर्म निरपेक्षता नहीं है कि हम हिंदू है हम मुसलमान नहीं, या हम नास्तिक है, वो भी धर्म निरपेक्षता नहीं। धर्म निरपेक्षता का मतलब नहीं है तो सब धर्म एक ही जैसे मानो, या सभी धर्म को उपेक्षा करें। तो धर्म निरपेक्षता है वास्तविक धर्म प्रश्न में निरपेक्ष होना और अनुसंधान करना। तो भगवान कौन है, आत्मा क्या है, क्या संबंध है, हमारा पारमार्थिक कर्तव्य क्या है, तो ये सब पूछना चाहिए। लेकिन सब धर्म प्रचारक बहुत व्यस्त है, खाली नया कन्वर्ट या फॉलोअर संग्रह करना और बोलना हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे बहुत फॉलोअर है, लेकिन सब अज्ञानी है, प्रचारक भी अज्ञानी है, गुरु अज्ञानी है और शिष्य भी अज्ञानी है, प्रीस्ट गुरु सब अज्ञानी है। तो कई बोलते हैं तो जीसस को विश्वास करो या धर्म शास्त्र को विश्वास करो, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। तो भगवान कौन है, आत्मा क्या है, तो ये सभी बात समझने में किसी की रुचि नहीं है, इसलिए सब फैनाटिसिज्म बोलते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताया, श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया गर्व से कहो तुम हिंदू हो, तो आत्मा क्या है, इस प्रापंचिक जगत में हमारा क्या कर्तव्य है जिससे हम इस भौतिक संसार का व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने के साथ आत्मा को समझ सकते हैं। श्री कृष्णा का उपदेश बहुत ही व्यवहारिक है। अर्जुन का प्रस्ताव था मैं युद्ध को छोड़ दूंगा और साधु होऊंगा, लेकिन श्री कृष्णा का उपदेश था युद्ध करो और साथ ही साथ साधु हो, तो कैसे संभव हो, युद्ध में साधु हो, माम अनुस्मर युद्ध च, कृष्ण का स्मरण करके अपना कर्तव्य पालन करो। तो आत्मा क्या है, तो पहले इस बात को समझना चाहिए। तो आत्मा क्या है, विशेषकर वेद शास्त्र में आत्मा ज्ञान का पूर्ण विश्लेषण और विवरण है। आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय और आत्मा का नित्य संबंध है परमात्मा के साथ। हिंदू तथाकथित हिंदू धर्म में ये भूल धारणा बहुत ही प्रचलित है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, भूल धारणा है। अगर आत्मा और परमात्मा एक ही है तो परमात्मा शब्द का कोई जरूरत नहीं था। आत्मा शब्द है, इसका अर्थ है कि परम आत्मा साधारण आत्मा से परम है, तो दोनों एक ही नहीं है। परम का मतलब ऊपर, महान अनोरणीयान महतो महीयान। पुराण शास्त्र में ये दो शब्द है विभु और अनु। परमात्मा ही विभु मतलब महान सर्वशक्तिमान, और अनु का मतलब बहुत ही छोटा, वो ही आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा में भेद है। आत्मा का संबंध है परमात्मा के साथ, लेकिन आत्मा तो परमात्मा का समान नहीं है। आत्मा सच्चिदानंदमय है, परमात्मा सच्चिदानंदमय है, लेकिन आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है। तो दोनों का गुण एक ही है, लेकिन दोनों की शक्ति समान नहीं है। तो यही समझना चाहिए। तो नहीं है कि कभी भी संभव होगा कि अणु सीमित आत्मा तो असीम परमात्मा के समान होगा। आत्मा सदैव परमात्मा के अधीन होते, तो इसलिए आत्मा धर्म है वो परम आत्मा का शरण लेना। तो वास्तव में इस आत्मज्ञान इतना सा जटिल नहीं है, लेकिन फिर भी समझना मुश्किल। क्यों? क्योंकि इस भौतिक अवस्था में हमारी बुद्धि जटिल होती है। उस सरल बात को इतना जटिल है कि सरल बात को समझना मुश्किल है हमारे लिए। जटिल है, हमारी बुद्धि दूषित है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरिक प्रवृत्ति है, ईश्वर हम अहम भोगी। ऐसे सोचना, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ जो है मेरा भोग करने के लिए है। लेकिन यही भ्रांति है। आत्मा का कर्तव्य है या धर्म है परमात्मा की सेवा करना, और ऐसे ही आत्मा शरण मिलते हैं परमात्मा के चरण में। लेकिन भौतिक अवस्था में हम प्रयास करते स्वयं को ईश्वर बनाना, जो संभव नहीं है। मैं ईश्वर हूं, मैं नियंत्रण करता हूं सब कुछ, लेकिन हम क्या नियंत्रण कर सकते? अगर बीमार हो हम डॉक्टर के पास जा सकते और डॉक्टर प्रयास कर सकते हमको ट्रीटमेंट देना, लेकिन हम नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर टूथेक होते तो कितने दर्द होते टूथेक से, सबको मालूम है ना? सबका टूथेक हुआ तो इतने सा दर्द रहेगा, तो नींद भी नहीं आते। मेरा एक बार टूथेक था तो दो दिन दो रात में कुछ नींद नहीं आया। फिर डॉक्टर मुझको इंजेक्शन दिया, इससे 5-6 घंटे नींद मिलेगा। फिर 1 घंटे के बाद फिर उठा, इतना सा दर्द था। तो अगर मैं भगवान था तो कैसे मेरा टूथे कैसे है? और एक और उदाहरण है, अगर बाथरूम जाना है मल त्याग करने के लिए तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो कैसे हम बोल सकते हम ईश्वर है? फिर भी हम प्रयास करते मैं नंबर वन होऊंगा। तो यही समझना चाहिए कि जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, लेकिन वो सच्चित आनंदमय अवस्था क्या है? भगवान की सेवा में। लेकिन दूषित बुद्धि से हमारी आशा है कि सब मेरी सेवा करें, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा करने से हमारा पूर्ण असीम सुख होते हैं। तो खाली यही बात स्वीकार करना चाहिए कि भगवान है महान और मेरा नित्य धर्म है इनकी सेवा करना। किस लिए इनकी सेवा करना? इनकी प्रीति के लिए। नहीं है कि हे भगवान मैं 100 रुपया देता हूं, मुझको 1 लाख रुपया दो, तो यही भक्ति नहीं है। और भगवान मैं पूजा करता हूं और आप मेरे लिए सभी व्यवस्था करो जिससे मैं भौतिक जगत में सुख शांति में रह सकता हूं, लेकिन वो संभव नहीं है। हम भौतिक जगत में है भगवान को उपेक्षा करने का दोष इस भौतिक जगत जेल जैसे है जिसमें सब अपराधी आते हैं जो भगवान के चरण में शरणागत नहीं है, शरण नहीं लगता। तो वैकुंठ जगत है मुक्त जीव के लिए जो स्वीकार करते हैं कि भगवान नारायण कृष्ण इनकी सेवा करना चाहिए। तो हम बोलते अभी भगवान नारायण कृष्ण, तो ये बात क्या सांप्रदायिक है? नहीं है। तो पहले समझना चाहिए कि ईश्वर या गॉड या भगवान या अल्लाह है, लेकिन वो भगवान कौन है, क्या करते हैं? तो केवल वेद पुराण शास्त्र में भगवान के बारे में ये सब तथ्य हम मिलते हैं। तो अन्य शास्त्रों में खाली बोल है कि गॉड है, गॉड सर्वशक्तिमान है, गॉड को मानो या हेल जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कौन है और कैसे इनके साथ प्रीति प्रेम स्थापना है, तो यही परम धर्म है। तो खाली भगवान को मानो, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। तो यही एक प्रकार का धर्म है, लेकिन इसमें प्रेम प्रीति नहीं होती। भगवान का मुख्य स्वभाव है कि वे आनंदमय है, प्रेम आनंदमय। और प्रेम का मतलब भाई भीति नहीं है। हम भगवान की सेवा करते हैं जिससे हम नरक से बचें, तो इसमें प्रेम प्रीति नहीं होती है। तो भगवान की सेवा करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान कौन है और कैसे इनकी प्रीति मय सेवा करना है, तो यही प्रेम धर्म है। लेकिन दुख की बात है कि क्रिश्चियन बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, हिंदू बन जाओ, तो खाली यही सांप्रदायिक प्रचार है जो वास्तविक धर्म से बहुत दूर है। मानव जीवन प्राप्त करके ये सब विषय, धार्मिक विषय, ठंडा माथा से समझना चाहिए। तो ये धर्म प्रचार ऋषि मुनिगण के लिए, जिनकी बुद्धि शांत है। तो कलयुग में ऐसा ऋषि मुनि नहीं है। और दुख की बात है, ज्यादा ऋषि मुनि अभिनय करने वाले वे भी ज्यादा है ढोंगी। तो लंबा दाढ़ी है और कुछ उपनिषद वाक्य बोलते हैं और सबको चीटिंग करते। और ज्यादा गुरु बोलते हैं मैं भगवान हूं, गुरु ही भगवान है। तो वास्तविक धर्म क्या है, शुद्ध धर्म क्या है, इसको समझना चाहिए। तो भगवान परम शुद्ध है। और भगवान को समझने के लिए हमको भी शुद्ध बनाना चाहिए, बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध, आचरण शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आजकल ये और भी दुख की बात है कि बहुत लोग है जो एक तरफ से धार्मिक है तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सुबह पूजा करने के बाद ऑमलेट खाते हैं। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो यही प्रचार नहीं चलता है आजकल। तो जीवन शुद्ध होना चाहिए। इस शुद्ध कृष्ण भक्ति में इतने ज्यादा लोग नहीं आते। बहुत से लोग आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन इतने ज्यादा लोग ग्रहण नहीं करते। क्योंकि हम बोलते हैं कि मतलब ये शास्त्रीय वचन है कि परम शुद्ध भगवान की वास्तविक सेवा करने के लिए शुद्ध होना चाहिए। लेकिन ज्यादा लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं सस्ते दाम से, लॉटरी जैसे, 1 रुपया टिकट से 1 लाख इनाम मिलते, शॉर्टकट। तो हम भगवान की पूजा करते हैं 10 मिनट सुबह, और कुछ भी धार्मिक नियम पालन नहीं करते और आशा है कि भगवान हमको पूरा आशीर्वाद देंगे। नहीं, धार्मिक होना के लिए पहला विचार है आचरण। कलयुग में लोगों की बुद्धि इतने दूषित है, बुद्धिमान लोग है, अगर नहीं थे तो कैसे ये सब श्री हरि कथा से इंडियन रॉकेट भी लॉन्च होते हैं। और बहुत इंडियन अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉक्टर बहुत है इंडियन, तो इंडियन और नॉन इंडियन भी बुद्धिशाली है। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम है। आध्यात्मिक बुद्धि आच्छादित है। तो हमारा प्रचार है जागो, आध्यात्मिक जीवन में आओ। तो इसलिए हम प्रचार करते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करो, जिससे बुद्धि साफ होगा, चैतो दर्पण मार्जन। हरे कृष्ण कीर्तन करने से जागरण होते। हमारी सुप्त आध्यात्मिक बुद्धि का जागरण है। जागो जीव, जागो जीव, जागो। हम जीव है, लेकिन कि हम जीव है वो भूल गया है, और हमारा पूरा प्रयास है खाली शरीर का सुख के लिए। धार्मिक प्रयास भी शरीर का सुख के लिए, लेकिन शारीरिक सुख बहुत कम है, और इस भौतिक अवस्था में दुख प्रधान है। इसलिए वास्तविक बुद्धि है वो ही सुख जिसमें कुछ दुख नहीं होते और जिसमें अंत नहीं होते, उस प्रकार का सुख खोज करना, वो सुख आत्म सुख है। और आत्म सुख का सर्वोच्च स्तर है कृष्ण प्रेम भक्ति सुख है। तो आधा घंटे में या एक घंटे में सब कुछ बोलना संभव नहीं है, तो थोड़ा सा बोला और पीछे बुक टेबल लगाए हैं, उसमें भगवद गीता यथारूप है और अनन्य ग्रंथों है, जिससे आप और भी वास्तविक परमात्मिक परमार्थिक ज्ञान मिल सकते हैं। हरे कृष्ण।